τη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον πρόεδρο του ΤΕΙ Ιωνίσων, τον κύριο Μαραβέγια Ναπολέοντα, να το ρωτήσουμε σχετικά με κάποια ανησυχία που υπάρχει εδώ στην Κεφαλονιά και στα υπόλοιπα νησιά από ό,τι ακούγεται, για κλείσιμο των ΤΕΙ τμήματων και κάποιων άλλων θεμάτων που αφορούν το ΤΕΙ. Καλημέρα κύριε Μαραβέγια. Τι συμβαίνει με το θέμα αυτό, για πέστε μας. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει καμία επίσημη πληροφόρηση, ούτε ανεπίσημη, και αναρωτιέμαι από πού προκύπτουν αυτά τα δημοσιεύματα. Τα είδα και εγώ σε αθηναϊκές εφημερίδες, διάφορα δημοσιεύματα για διάφορα τμήματα διαφόρων ΤΕΙ της Ελλάδας, αλλά δεν έχουν προκύψει από πουθενά, διότι η χθεσινή συζήτηση που είχα εγώ με παράγοντες του Υπουργείου Παιδείας, πολιτικούς εννοώ, μου είπαν ότι οποιαδήποτε συζήτηση, όχι η απόφαση, οποιαδήποτε συζήτηση για τα πανεπιστημιακά τμήματα και τα τμήματα των τεχνολογικών ιδρυμάτων, αν ξεκινήσει, θα ξεκινήσει από μετά το Πάσχα. Δεν υπάρχει κανένα θέμα αυτή τη στιγμή και αναρωτιέμαι από πού προέρχονται όλες αυτές τις πληροφορίες, οι οποίες μάλιστα εμφανίζονται και ως έγκυρες. Που σημαίνει δηλαδή ότι μετά το Πάσχα μπορεί να υπάρξει και κάποια συγχώνευση κτλ. Κοιτάξτε, γιατί δεν έχει ληφθεί καμία απολύτως απόφαση. Εγώ σας έχω πει επανειλημμένως ότι αυτή την ώρα εκείνο που προέχει είναι να υλοποιήσουμε διάφορα προγράμματα που μας έχουν εγκρίνει. Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Κοιτάξτε, αν ο πρόεδρος δεν πληροφορείται, ο πρόεδρος της δικού σας επιτροπής, εγώ δηλαδή, δεν πληροφορείται για το τι μέλη γενέστε, τότε πραγματικά τι να σας πω. Συμβαίνει κάτι άλλο τότε. Προφανώς, ξέρω εγώ. Γιατί ξέρετε κάτι, όταν εγώ διαβάζω σε έγκριτη εφημερίδα ημερήσια και λέει ο εφιάλτης κινδυνεύουν με λουκέτο τμήματα του ΤΕΙ Ιωνίσων, μεγάλο πλήγμα για τον τόπο εάν κλείσουν ή συγχωνευθούν. Εγώ δεν θα ανησυχήσω κύριε Πρόεδρε και θα αναγκαστώ να σας ρωτήσω για αυτό το θέμα. Όχι μόνο θα ανησυχήσετε, αλλά έχετε απόλυτο δίκιο να ανησυχείτε. Εκείνο που με και χτυπάει και το καμπανάκι ο συνάδελφος και καλά κάνει. Βέβαιος. Και εκείνο που με στενοχωρεί όμως εμένα από την άλλη μεριά είναι ότι δεν είναι δυνατόν να γίνονται οποιασδήποτε συζητήσεις χωρίς να είναι στοιχειωδός συνήμερος ο Πρόεδρος. Και σας διαβεβαιώνω σε ό,τι, τι να σας πω, δεν μπορώ να πω τίποτα περισσότερο, ότι εγώ τουλάχιστον δεν έχω οποιαδήποτε επίσημη ή ανεπίσημη πληροφόρηση για οτιδήποτε που αφορά τα ΤΕΙ, όχι μόνο των Ιωνίσων, αλλά και ολόκληρης της Ελλάδας. Υπάρχει απολύτως τίποτα. Τώρα ποιος θα διαρρέει αυτά, αν τα διαρρέουν από το Υπουργείο Παιδείας, αν τα διαρρέουν από το... Καθηγητές. Δεν ξέρω. Μπορεί από καθηγητές οι ίδιοι, δεν το αποκλείω και αυτό, όλα είναι πιθανά. Εγώ σας το λέω, από καθηγητές βγαίνει, οι διαρροές από καθηγητές βγαίνουν. Δεν έχω καμία απολύτως, σας λέω, ένδειξη ότι πρόκειται να ξεκινήσει συζήτηση για κλείσιμο ή για συγχώνευση για οτιδήποτε. Μου έχουν πει επανειλημμένως και σε όλους τους τόνους και η κυρία Διαμαντοπούλου και ο κύριος Παπάζουγλου που έχει έρθει και στην Κεφαλονιά, νομίζω τον θυμόσαστε. Πώς που είναι ο γραμματέας της ανώτατης εκπαίδευσης, δηλαδή των πανεπιστημίων και των τεχνολογικών ιδρυμάτων. Μάλιστα. Ότι δεν τίθεται κανένα ζήτημα, όποια συζήτηση για ό,τι να γίνει, έτσι χωρίς να έχει ληφθεί καμία απόφαση, θα ξεκινήσει μετά το Πάσχα. Αυτή είναι η επίσημη πληροφόρηση που μπορώ να σας δώσω. Ναι, αλλά εγώ ξανατονίζω ότι με τον Οβελία μήπως μας ψήσουν και κανένα τμήμα. Για να σας διαβεβαιώσω ότι αυτή τη στιγμή δεν έχω κάτι πραγματικά που να με προκαλεί ανησυχία από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας. Μάλιστα. Τώρα από εκεί πέρα το τι γράφουν οι εφημερίδες, τι να σας πω. Μπορεί οι εφημερίδες να ξέρουν περισσότερα από ό,τι ξέρω εγώ. Δεν το αποκλείω αυτό. Τότε από εκεί πέρα, κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αν δεν υπολογίζουν τον πρόεδρο της Διοικητικής Επιτροπής του ΤΕΙ, δεν υπολογίζουν τον βουλευτή και κάνουν μόνοι τους και χωρίς να υπολογίσουν ακόμη και το λαό. Δεν το πιστεύω. Από εκεί πέρα με συγχωρείτε, είμαστε αξίες της μοίρας μας. Δηλαδή, ό,τι πει, τρόικα, κλείστε, βουλιάχτε και πουλήστε. Αυτό είμαστε. Να σας πω ακόμα ότι η τρόικα έχει μπει σε χίλια πράγματα. Τα μνημόνια έχουν αναφερθεί σε χίλια θέματα. Αλλά αυτή τη στιγή η ανώτατη εκπαίδευση είναι απ' έξω. Ναι, αλλά εδώ ακούσαμε ότι πουλάνε και το Μύρτο ακόμη. Και δεν θα κλείσουν τα ΤΕΙ. Να σας πω και κάτι. Έχουν μειωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό η χρηματοδότηση στα πανεπιστήμια και στα τεχνολογικά ιδρύματα. Αυτό το ξέρω, το έχουμε επανειλημμένως πει, το έχουμε, πρέπει να σας πω, έχουμε διαμαρτυρηθεί γι' αυτό. Από την άλλη πλευρά όμως σας λέω ότι τουλάχιστον για τα τμήματα του ΤΕΙ Ιωνίων Νήσων υπάρχουν χρηματοδοτήσεις και θα δείτε το καλοκαίρι ότι θα έχουμε και θερινά σχολεία, θα έχουμε εκπαιδεύσεις στον κόσμο, θα γίνει μια μεγάλη έτσι, συζήτηση γύρω από τα τμήματα του ΤΕΙ Ιωνίων Νήσων. Πιστεύω δηλαδή ότι εάν δεν έχουμε τίποτα καταστροφή, διότι σε αυτόν τον τόπο όλα είναι πιθανά, όχι μόνο στον τόπο μας, στον πλανήτη μας. Γενικά τα βλέπουμε τι γίνεται. Εάν υπάρχει κάποια... Πόλεμοι από εδώ, Τσέρνομπιλ από εκεί, πυρηνικά από εδώ, σεισμός από εκεί, δεν έχουμε και τίποτα καλό. Πιστεύω το καλοκαίρι θα είμαστε στην ευχάριστη θέση, όχι μόνο να μην θρυνούμε για κλεισίματα, αλλά ίσα που θα μας δοθεί δυνατότητα τα τμήματα αυτά να αποτυπωθήσουν μια πολύ μεγάλη εμβέλεια, πανελλήνια και θα έλεγα και πανευρωπαϊκή, διότι θα έχουν ανθρώπους που θα έρθουν και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό για να παρακολουθήσουν σεμινάρια, μαθήματα, πράγματα. Θα έχουμε δηλαδή, θα γίνει μια κινητοποίηση. Σας λέω, αυτός είναι ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός. Τώρα αν εμένα με αφήνουν, ειλικρινά σας το λέω, αν εμένα με αφήνουν να σχεδιάζω διάφορα πράγματα και μάλιστα μου δίνουν και λεφτά και από την άλλη μεριά ετοιμάζονται κλεισίματα, πρέπει να σας πω ότι εγώ δεν το πιστεύω, έτσι. Δεν μπορώ να το πιστέψω, είναι με ξεπερνάει. Εγώ δημοσιογραφικά, κύριε Πρόεδρε, να γράψω κατηγορηματικά, όχι, δεν κλείνουν τα ΤΕΙ Ιωνίων Νήσων, μου λέει ο Πρόεδρος, αλλά μέχρι το Πάσχα. Αλλά μέχρι το Πάσχα, να τονίσω αυτό, μέχρι το Πάσχα. Όχι, μέχρι το Πάσχα δεν κλείνουνε, ότι οποιαδήποτε κουβέντα ανοίξω για τα ΤΕΙ των Ιωνίων Νήσων, για τα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ. Εμένα με ενδιαφέρει εδώ, τα Ιόνια νησιά με ενδιαφέρει. Ναι, για τα Ιόνια νησιά δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στον ορίζοντα τέτοιο ζήτημα. Αυτό μπορεί να το γράψετε αφοβά. Αυτή τη στιγμή. Μπορώ να σας βεβαιώσω για το απότερο μέλλον. Ναι, αλλά ξέρω κάτι όμως, ένας γονέας όταν δεν ξέρει το μέλλον του παιδιού του, εάν του χρόνου θα υπάρχει το ΤΕΙ που σπουδάζει το παιδί του. Να σας το διατυπώσω διαφορετικά. Ναι, για πέστε μου. Να σας το διατυπώσω διαφορετικά. Επειδή είστε και γονέας, γι' αυτό σας ρωτάω. Βεβαίως και είμαι και γονέας. Σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες που μπορεί να έχει ο πρόεδρος, δεν υπάρχει θέμα για τα ΤΕΙ Ιωνίων Νήσων. Το αντίθετο. Τις θεσμεύσεις που του δίνει ο υπουργός και οι υπόλοιποι. Ακριβώς. Ο βουλευτής έχει ερωτηθεί για αυτό το θέμα, τον έχετε ερωτήσει, έχει κάποια πληροφόρηση. Ο βουλευτής μου λέει και ο βουλευτής ότι λέω και εγώ. Ότι δεν υπάρχει κανένα τέτοιο θέμα. Εάν ομιγέννητο, κύριε Πρόεδρε, γίνει κάποια τέτοια σκέψη, όχι απόφαση, σκέψη. Ναι. Και σας πούνε, κύριε Πρόεδρε, ξέρετε, δεν μπορούμε, η Τρόικα ή η κατάσταση οικονομική, πρέπει να μειώσουμε τιμήματα. Πώς θα αντιδράσετε? Κοιτάξτε, δείτε, εάν η απόφαση, εάν τεθεί το θέμα προς συζήτηση, θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν για να αποτραπεί. Μάλιστα. Το καταλαβαίνετε, φαντάζομαι. Καταλαβαίνω, γιατί έχετε τη δυνατότητα. Εάν τεθεί προς συζήτηση. Έχετε τη δυνατότητα και γι' αυτό το ρωτάω. Έτσι, αν τεθεί προς συζήτηση. Εάν όμως είναι η λυμένη απόφαση, όπως καταλαβαίνετε, εγώ δεν έχω καμία θέση στο ίδρυμα και θα εγκαταλείψω με μεγάλη μου έτσι στενοχώρια βεβαίως, γιατί θέλω να υπηρετήσω τον τόπο, το ξέρω πολύ καλά. Το ξέρω. Με θλίψη θα εγκαταλείψω αυτή τη θέση. Με στεναχωρεί πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κάτι που... Εάν είναι όμως αυτή η απόφαση λυμένη, εάν τεθεί, θα προσπαθήσω μέχρι όσο μπορώ να την αποτρέψω. Μέχρι εσκάτων όλοι οι πολίτες Κεφαλονιάς και των Ιωνίων Νήσων, νομίζω δεν θα τα αφήσουμε με τίποτα. Έτσι. Αλλά με στενοχωρεί πάρα πολύ πραγματικά ένα όραμα το οποίο το ξεκίνησε ο Γεράσιμος Αρσένης, πήγαινε τόσο καλά, πήγε να βουλιάξει, το ανεβάσατε πάλι, το εμψυχώσατε, το φτιάξατε. Ο καημένος προσπαθεί και αυτός το αξιωματικό. Το ξέρω. Προσπαθούμε να φτιάξουμε μια επιτροπή για να έχουμε οικονομική στήριξη, για να στηρίξουμε τα ΤΕΙ, για να δώσουμε υποτροφή στα παιδιά. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να κάνουμε τόσο μεγάλες προσπάθειες, κινήσεις για να σταθούν αυτά το ΤΕΙ Ιωνίων Νήσων και να υπονομευόμαστε από τις διάφορες εφημερίδες, ας πούμε, που πραγματικά δεν νομίζω ότι έχουν καμία πληροφόρηση περισσότερη από ό,τι έχω εγώ. Μάλιστα. Ίσως και να επηρεάστηκαν από κάποιους οι οποίοι δήλωσαν ότι είναι γνώστες των πραγμάτων και να τους πίστεψαν. Τι να σας πω, κύριε Πρόεδρε, εγώ πραγματικά λυπάμαι κυριολεκτικά να βλέπω τέτοιου είδους καταστάσεις να καταλήγει το ΤΕΙ σε αυτή την κατάσταση, γιατί επαλέψαμε. Το έχουμε παλέψει πάρα πολλά χρόνια. Και τώρα προσπαθούμε ειλικρινά με αυτά τα ελάχιστα μέσα που διαθέτουμε προς προϋπολογισμού, με τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ του ΕΣΠΑ. Το καταλαβαίνω. Γιατί ΕΣΠΑ είναι και το, και το ΠΕΠ Ιωνίσων και το πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, ενώ για, το, για την ανάδειξη των πολυνησιωτικών, με χρήματα του ΕΣΠΑ να τα αναδείξουμε ακόμα περισσότερο. Τώρα σε αυτή την κρίσιμη ώρα που προσπαθούμε να κάνουμε κάτι πραγματικά που να παραμείνει, να μείνει σε αυτόν τον τόπο, ερχόμαστε τώρα και συζητάμε για να τα κλείσουμε και να τα. Τι να σας πω. Σας λέω, αν υπάρχει κάποια απόφαση την οποία θα μου ανακοινώσουν ότι ξέρετε κλείνουν αυτά τα πράγματα, θα σας πω με συγχωρείτε πάρα πολύ, σας αγαπώ, αλλά γεια σας. Δεν θα τους επιτρέψουμε κύριε Πρόεδρε, αυτό το ξέρετε. Αυτό δεν θα επιτραπεί με τίποτα. Όπως και δεν το επιτρέψαμε τότε που θυμίστε είχε έρθει και ο κ. Ευθυμίου και είχε γίνει ολόκληρη κατάσταση με το ΤΕΙ του Λιξουρίου και τα καταφέραμε και το ζωντανέψαμε και δεν το κλείσαμε. Και να σας πω και κάτι. Μα πώς θα γίνει, δεν έχω καταλάβει τους κεφαλαίτες και Ιόνιος τι σημαίνει. Υπάρχει και κάποια έτσι η καλή διάθεση από την πλευρά του Υπουργείου, ειλικρινά σας το λέω, δεν αφορά το προσωπό μου, αφορά τα Ιόνια, διότι ξέρουν πολύ καλά ότι τα Ιόνια δεν υπάρχει απολύτως τίποτα. Έτσι. Αν εξαιρέσει και στην Κέρκυρα δεν υπάρχει απολύτως τίποτα. Ακριβώς. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη εύνοια και στα προγράμματα και στην καλή διάθεση και σε πολλά πράγματα να μας λύσουν προβλήματα και τόσο βεβαίως είναι δυνατόν, διότι τα οικονομικά είναι τραγικά. Με συγχωρείτε, όταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, κύριε Πρόεδρε, λέει ανάπτυξη, πώς θα γίνει η ανάπτυξη από τη στιγμή που τα κλείνουμε όλα. Αυτό σας λέω και εγώ. Δεν πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, πού είναι η πράσινη ανάπτυξη, πού είναι η ανάπτυξη δηλαδή σε κάθε τόπο. Οι δρόμοι και τα γεφύρια, αυτά θα αναστήσουν τον κόσμο. Θα έχουμε τέτοιες εξελίξεις, σας λέω, στην Κεφαλονιά και στην Ζάκυνθο. Δεν νομίζω και στην Λευκάδα. Εγώ πιστεύω ότι είναι κάποιοι κακόβουλοι που διαδίδουν αυτού του είδους και διασπείρουν αυτές τις ειδήσεις. Μόνο και μόνο για να κάνουν ζημιά στον τόπο μας. Και όχι οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι, αλλά αυτοί που τα διαδίδουν και το παίζουν μάλιστα και ότι είναι και σε θέσεις μεγάλες και ότι τα ξέρουν και ότι είναι έγκυρες οι πληροφορίες τους. Λυπάμαι πάρα πολύ δηλαδή για αυτούς τους ανθρώπους που διοχετεύουν τέτοιου είδους ειδήσεις, γιατί πραγματικά κακό στον τόπο κάνουν παρά καλό. Έτσι πιστεύω και εγώ αγαπητέ μου. Έτσι και εγώ πιστεύω. Κύριε Πρόεδρε, να σας ρωτήσω σχετικά με κάποιες εργασίες που... Εν τω μεταξύ, με συγχωρείτε, πρέπει να σας πω ότι ήδη έχει ανακοινηθεί το ζήτημα της περίφραξης από την πάνω πλευρά. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Τι έχει ανακοινωθεί. Έκανα μια συζήτηση με τον Δήμαρχο, διότι στο Δήμαρχο είναι η αρμοδιότητα τώρα, ναι. Για το, εμείς τους έχουμε δώσει, έχουμε πάρει απόφαση για, το, για τη λωρίδα αυτή, ναι. Η οποία θα πεζοδρομηθεί, θα φωταγωγηθεί θα, και θα περιφραχθεί το δικό μας ο χώρος, θα αλλάξει όψη της εισόδου του αργοστολίου. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε πράγματα πολύ ωραία, ανεξαρτήτως ποιος βρίσκεται στην εξουσία, την Κεφαλονιά ή ποιος δεν είναι. Όταν έχει κάποιος μια δημόσια θέση όπως εγώ, δεν έχει προτιμήσεις όπως καταλαβαίνετε. Όπως συνεργάζομαι θαυμάσια με οποιονδήποτε βρίσκεται στην εξουσία αυτή τη στιγμή. Οπότε ενώ δεν έχετε δείξει τέτοιες τάξεις κύριε Πρόεδρε. Είμαστε πάρα πολύ σε πολύ καλές σχέσεις και με τον Δήμαρχο και με τον Αντινομάρχη, τον Αντιπεριφερειάρχη. Νομίζω πως όλα εξελίσσονται μια χαρά. Δηλαδή τα βρίσκω πάρα πολύ καλά να πηγαίνουν τα πράγματα. Και έρχονται τώρα οι φήμες να μας αναστατώσουν την ζωή, χωρίς λόγο. Μάλιστα, το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Δηλαδή οι εργασίες θα προχωρήσουν... πήρε ο εκπρόσωπος του Δημάρχου, ναι. Ενός μηχανικός και μου είπε πού βρίσκεται το θέμα για τις παραχώρησεις και τα λοιπά, του έστειλα τις σχετικές αποφάσεις και τέτοια, που σημαίνει ότι επίκειται το θέμα, είναι θέμα δηλαδή κάποιων ημερών, από ό,τι κατάλαβα τουλάχιστον. Το καταλαβαίνω αυτό. Αν προλάβουμε και το καλοκαίρι θα είναι καλό γιατί είναι είσοδος πόλεως είναι κάτι το διαφορετικό. Είναι ένα στολίδι. Το καταλαβαίνω και με δική σας παρέμβαση έχει ξεκινήσει το θέμα αυτό. Έχω προσπαθήσει πάρα πολύ να το ξέρετε αυτό. Το ξέρω κύριε Πρόεδρε. Να σας ρωτήσω με τις εργασίες της Ζακύνθου, τι γίνεται. Επίσης με τη Ζάκυνθο. Είχαμε την μεγάλη χαρά να πάρουμε άλλες εκτός από τα 2 εκατομμύρια και κάτι που είχαμε ήδη δαπανίσει. Πήραμε και άλλες 600.000, τις οποίες δώσαμε στον εργολάβο. Και τα έργα προχωρούν, δηλαδή βρισκόμαστε γύρω στο 65-70% του έργου. Φαίνεται ότι θα συνεχιστεί η χρηματοδότηση απρόσκοπτα και μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα θα έχουμε και τη χαρά να το εντάξουμε στο ΕΣΠΑ ενδεχομένως. έτσι ώστε να μην υπάρξει ούτε μια στιγμή που να ολιγορήσουμε για αυτή την υπόθεση. Δηλαδή οι διακοπές εργασιών που έγιναν σας... Έγιναν, αλλά τώρα ξεκινάνε. Δεν υπάρχει διακοπή. Ξεκινάνε οι εργασίες, προχωράνε οι εργασίες, μέχρι να ενταχθεί και το υπόλοιπο έργο για να ολοκληρωθεί και να δοθεί. Θέλουμε επίσης να τελειώσουμε και με τη μελέτη του αργοστολίου, ξέρετε, των κτηρίων του ΤΕΙ αργοστολίου, να προχωρήσουμε στην μελέτη, η οποία είναι στον Όσκο, όπως σας έχω πει άλλη φορά. Επίσης στο Λιξούρι κάνουμε μια προσπάθεια να κάνουμε κλιματικά αυτά τα, γιατί είναι παλιά κτίρια όπως ξέρετε, της Βανιανικής Σχολής, να τα ανακαινήσουμε, να έτσι ώστε να κάνουμε θερμομονώσεις κτλ. Βρισκόμαστε σε αυτή τη διαδικασία, σε ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Γίνεται μια προσπάθεια σας λέω και για το άλλο με το ηλιακό κτίριο. Γίνεται. Ορίστε. Με τη Λευκάδα. Με τη Λευκάδα είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματά μας, όπως έχετε αντιληφθεί. Το ξέρω. Τώρα μου λένε οι τοπικοί παράγοντες, οι τοπικοί άρχοντες, ότι ενδεχομένως θα βρεθεί ένα κτίριο να μας παραχωρήσουν για τα τμήματα που έχουμε εκεί, διότι όπως καταλαβαίνετε δεν είναι εδώ, μιλάμε για ψηλά ενίκεια και για κτίρια τα οποία δεν, παρότι είναι πρεπέστατα, δεν εννοείται τώρα, ξέρετε, στεγάζονται στα κτέλ κλπ. Είναι ένα πρόβλημα αυτό, αλλά σας λέω ότι νομίζω πως οι τοπικοί παράγοντες θα βρουν μια λύση, διότι διαφορετικά δεν έχει και νόημα. Δηλαδή αν δεν διαφερθούν οι τοπικοί, τι νόημα έχει. Διαβρίσκεται τον κατάλληλο χώρο δηλαδή, έτσι. Ναι, αυτό είναι το θέμα τώρα, ότι δεν έχουμε ούτε δεν οικόπεδο. Δεν σας είχε παραχωρήσει ο κ. Σκληρός κάποιο χώρο. Υπήρχε ένα οικόπεδο, το σας λέω, που έχει πρόσωψη, σας το πει άλλη φορά. Ναι, μου το έχετε πει, ναι. Ένα δρόμο 4 μέτρων. Είναι δυνατόν να αυξηθεί κτίριο σε δρόμο 4 μέτρων. Ναι. Ο οποίος είναι και 2 χιλιόμετρα για να πεις ότι κάνεις απαλωτριώσεις. Καταλαβαίνετε, ναι. Ναι. Ή κατάλαβα. Είναι ασύφορο. Άλλος χώρος δεν έχει βρεθεί. Αυτό τώρα σας λέω ότι είναι. Δημόσιος χώρος δεν υπάρχει άλλος δηλαδή. Ακριβώς οι νέες αρχές τώρα μας έχουν υποσχεθεί ότι βρίσκονται στη διαδικασία να μας βρουν είτε οικόπεδο για χτίσιμο, είτε ένα κτίριο κανονικό, γιατί γίνονται κάποιες αλλαγές και μετακομίσεις εκεί λόγω της αλλαγής των αρμοδιοτήτων, ξέρετε όλα αυτά που γίνονται. Μήπως μας εξοικονομήσουν χώρο για να στεγαστούμε, οπότε θα είναι τα πράγματα, θα αλλάξουν εντελώς τα πράγματα στη Λευκάδα. Κατάλαβα. Δηλαδή τώρα τα μαθήματα γίνονται. Τα μαθήματα γίνονται κανονικότατα, είναι μια χαρά είναι το θέμα και είναι αξιοπρεπής η καταστάσεις, αν έχετε πάει να τις δείτε. Έχω πάει, ναι, έχω πάει. Απλώς, μπορώ να το πω από πλευράς εντυπώσεων, επειδή δίπλα είναι το κτέλ, καταλαβαίνετε ότι αυτό έτσι ενοχλεί, ας πούμε. Να μην έχει ακριβώς τις παρεμβολές που πρέπει να έχει ένα σχολείο. Αυτό είναι το ζήτημα, καταλάβατε. Το καταλαβαίνω. Εδώ στον χώρο του αργοστολίου θα γίνουν κάποιες διαμορφώσεις άλλες εκτός από την πεζοδρόμηση μέσα στον χώρο αυτόν θα μπει κάτι μέσα. Τι σκέφτεστε. Θα κάνουμε μια προσπάθεια, έχουμε ήδη μια έτοιμη δουλειά, μια μελέτη, να διαμορφώσουμε το χώρο. Όχι το κομμάτι που είναι κοντά στο Βερόπουλο. Ναι, καταλαβαίνω. Εκεί θα γίνουν τα κτίρια τα καινούργια. Ναι. Γι' αυτό φτιάξαμε, όπως έχετε δει, και την είσοδο από την κάτω πλευρά. Την είσοδο από εκείνη την πλευρά, για να μην έχουμε τους θήγανους από εκεί, ξέρετε, και διάφορα άλλα πράγματα. Τις παρεμβάσεις εξωτερικές. Βέβαια. Και τώρα έχουν τα πράγματα βελτιωθεί πάρα πολύ. Οπότε θα, από την άλλη πλευρά, που είναι από οι αθλητικές εγκαταστάσεις, από την πλευρά εκείνη δηλαδή, θα προσπαθήσουμε να. Ήδη υπάρχει μια σχετική μελέτη διαμόρφωση του χώρου, να το διαμορφώσουμε, να το κάνουμε ωραίο. Δηλαδή να κάνουμε ένα ωραίο κήπο, να κάνουμε μια πέργολα, ξέρετε, διάφορα τέτοια πράγματα. Να μπουν πράσινο, να μπει υγεία, γιατί το πράσινο είναι υγεία πρώτα απ' όλα. Έτσι, ακριβώς αυτό προσπαθούμε τώρα, αλλά με τα οικονομικά που διαθέτουμε, ξέρετε. Καταλαβαίνω, κύριε Πρόεδρε. Ναι. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας ευχαριστήσω. Ελπίζω πάντα να μιλάμε με ευχάριστα νέα. Σας μιλάω ειλικρινά, πραγματικά έτσι στεναχωριέμαι να μάθω κάτι ότι θα είναι ενάντια σε αυτό το πρόγραμμα που έχει ξεκινήσει. Καταλαβαίνω. Νομίζω ότι το αγαπάτε πάρα πολύ. Έχουμε παλέψει πολλά χρόνια σαν δημοσιογράφοι και το ξέρετε πολύ καλά. Και είναι κρίμα πραγματικά κάτι που πετυχαίνουμε, έστω καθένα μας το τόσο λίγο που πετυχαίνουμε, να το χάνουμε. Γιατί δεν θα μείνουν τα παιδιά μας εδώ, θα τα χάσουμε όλα. Και άμα μείνει η ηλικία μετά από 40 και πάνω, καταλαβαίνετε ότι θα είναι ένα γυροκομείο η Κεφαλονιά. Πολύ καλά το λέτε. Έτσι ακριβώς σκέφτομαι και νομίζω ότι είναι και σωστά. Έτσι, ναι. Η σκέψη μου. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ εγώ. Γεια σας.